सुन लो। ढूंढ रहा था एक नई दुनिया का पता, मेरे यार सुन लो सुन लो। बंदरों में जाना नहीं, मेरे यार सुन लो सुन लो। ख्वाबों के पीछे जाके कुछ भी है पाना नहीं, मेरे यार सुन लो सुन लो। ये जिंदगी